To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 30 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Zniszczą w piszach, zwalą się w oczy.

Ciszę Madę tworzywał ulubiony zestaw pana Michała, który kręci pętelki po Krakowie i okolicach. No to przyjemnej pracy, przyjemnego słuchania życzymy i przyjemnej pogody, tak przy okazji, a może przede wszystkim, bo to już weekend wakacyjny, weekend, czas zacząć powolutku, po cichutku, bo przecież to dopiero piątek, chwilkę po świcie. 10 minut po godzinie 5, pora na prognozę pogody. No i masz ci, z zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Zgodnie z zapowiedziami dziś chłodniej, pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Na północy i na wschodzie możliwe burze i tam też właśnie na wschodzie oraz na północy najwięcej opadów. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany i dość silny, w porywach do 70, a w czasie burz do 80 km na godzinę. Najsilniej powieje także w górach. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. No a na termometrach, no, tak jak zapowiadał pan synoptyk, chłodniej od 18 stopni na wybrzeżu, niższa temperatura także na Pomorzu, tam 20, w centrum 22, na Dolnym i Górnym Śląsku po 24, a najwyższa temperatura dziś na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 26 stopni. Tak mówimy, troszkę pan synoptyk nas przyzwyczaił do tych miejscami 32, 33, 34 stopni, w tym i w ubiegłym tygodniu w weekend też słonecznie i ciepło było, więc teraz tak 18-26 mówimy chłodniej, ale przypominamy sobie, co było w maju. No właśnie, niektórzy może jeszcze nie pamiętają, ale szczególnie początek tegorocznego maja w prognozie pogody był, no jak w piosence. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny mor, śpią, miasto śpi, czarodziejskie śno się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Yeah. kwadrans po piątej zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Mnóstwo wydarzeń, oczywiście tych weekendowych, wakacyjnych, letnich sporo, ale my skupiamy się, bo oczywiście będzie czas jeszcze mówić o tym, co w sobotę, w niedzielę, a tym, co w piątek. Kwestie unijne i relacje dwustronne zdominują 12. polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe, które dziś odbędą się w Warszawie. W rozmowach wezmą udział szefowie rządów, także ministrowie spraw zagranicznych, edukacji, rolnictwa, środowiska, obrony, infrastruktury i sportu. Po ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Belwederu zaplanowano spotkanie w cztery oczy premierów. W tym czasie przewidziane są konsultacje ministrów poszczególnych resortów. Później odbędzie się sesja plenarna pod przewodnictwem szefów rządów. Dziś rozpoczyna się jeden z najstarszych w Europie festiwali organowych, 60. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie. A ze względu na jubileusz w koncercie inauguracyjnym wezmą udział dwie orkiestry, zapowiada organizator przeglądu profesor Roman Perucki. Koncert w Archikatedrze Oliwskiej rozpocznie się o 20:00. Występy organistów m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Austrii, Francji i Szwajcarii odbywać się będą w każdy wtorek i piątek do 25 sierpnia. Główny Urząd Statystyczny opublikuje dziś tak zwany szybki szacunek poziomu inflacji w czerwcu. Te wstępne dane GUS-u o inflacji w czerwcu poznamy o 14:00. Dziś poznamy wyniki matury. Ponad 283 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników odbierze w szkole świadectwa maturalne. Swoje rezultaty poznają także absolwenci ubiegłych lat, którzy w tym roku ponownie pisali lub poprawiali maturę. Wyniki pisanych ponad miesiąc temu egzaminów są także dostępne w internecie na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbędą się w południe centralne obchody Święta Służby Więziennej i inaugurujące obchody stulecia formacji w strukturach bezpieczeństwa państwa. W Centrum Edukacyjnym IPN przystanek Historia odbędzie się przed południem, rozpocznie się przed południem 7. Festiwal Komiksów Historycznych. Z pewnością o tym wielokrotnie będziemy mówić. Także o tym, że rozpoczyna się 9. Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych w Warszawie. Przegląd poświęcony jest wyłącznie pracy młodych aktorów, a w nurcie konkursowym publiczność będzie mogła obejrzeć 11 spektakli dyplomowych szkół artystycznych z 10 krajów świata. No i rzecz jasna, nie zabraknie imprez towarzyszących 9. Międzynarodowemu Festiwalowi Szkół Teatralnych itself. Nazywana była królową polskich szos, cieszyła się niezwykłą popularnością i była marzeniem wielu Polaków. 34 lata temu właśnie, 30 czerwca 1983 roku zakończono produkcję tego samochodu z taśm bielskiej fabryki samochodów małolitrażowych. Zjechała ostatnia syrena 105. I coś mi się wydaje, że w osobliwym kalendarzu historycznym już za kilkanaście minut ten fakt także będziemy mogli przypomnieć z łezką w oku, zapewne dla wielu z nas, dla wielu z Państwa. No tyle, jeśli chodzi o zapowiedzi. Oczywiście wielokrotnie będziemy sięgać po te wydarzenia z kraju czy z zagranicy, o których mówimy z samego rana w ciągu dnia w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie zachęcamy i polecamy się Państwa uwadze. 19 minut po godzinie 5. No to za chwileczkę, za momencik, szelest prasy przy porannym koncercie ptasim. Ja nie chcę historii o pana problemach i długich wywodów na wydatków pana temat. I smutków pana wymysłu, bo smutkami nie zapłacę. Pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę. Pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę. Pieniążek za pomysł, pieniążek nie tacę. Pan nie mów, że źle jest, pan nie mów, że bieda. Ja nie chcę wywodów na wydatków pana temat. Gdy pracuję, to biorę, że mało nie płaczę. Pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę. Pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę. Pieniążek za pomysł, pieniążek nie tacę. Thank you. pana problemach i długich wywodów na wydatków pana temat i smutków pana wyrysu, bo smutkami nie zapłacę. Pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę. Pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę. Pieniążek za pomysł, pieniążek nie tracę. Pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę. Pieniążek za pomysł, pieniążek nie tracę. Dwie minuty po godzinie piątej. Zaczniemy od spraw zagranicznych, choć dotyczących rzecz jasna także ściśle Polski. Z dziennika o tym, że Mika Brzeziński, amerykańska dziennikarka i współprowadząca poranny program telewizyjny Morning Joe, została bohaterką wpisów zamieszczonych na Twitterze przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Córka Zbigniewa Brzezińskiego szybko odpowiedziała na bardzo ostrą zaczepkę, a cała sytuacja wywołała w Stanach Zjednoczonych lawinę komentarzy. Donald Trump atakuje na Twitterze córkę Zbigniewa Brzezińskiego, o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Z Rzeczpospolitej o tym, że padające co roku latem rekordy zapotrzebowania na moc szarpią nerwy energetykom, spaliłby spokojniej, gdyby mieli więcej paneli fotowoltaicznych. Polskie sieci elektroenergetyczne od kilku sezonów gimnastykują się, by w okresie wakacyjnych upałów nie dopuścić do administracyjnych ograniczeń poboru, z jakim mieliśmy do czynienia w sierpniu 2015 roku. Słynny 20 stopień zasilania. Od tamtego czasu wiele już zrobiono, by zapobiec problemom, na przykład inaczej ustalając plany remontów elektrowni, czy uruchamiając zmieniony program redukcji poboru prądu na żądanie operatora z płatnością nie tylko za ograniczenie, ale także za gotowość do wyłączenia. Zabrakło jednego elementu, mianowicie zwiększenia mocy fotowoltaicznych w systemie, który zaspokoiłby wzmożony popyt na prąd, kiedy właśnie w czasie letnich upałów jest najbardziej potrzebny. Energię pochłania wtedy na przykład klimatyzacja. Czas na słoneczne elektrownie, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. No i jeszcze puls biznesu. O tym, że polskie firmy oferujące innowacyjne produkty mogą szybciej znaleźć nabywców w Azji niż w krajach zachodnich, przytacza dane Puls Biznesu, cytując raport banku HSBC. Instytucja zbadała zaufanie do nowych technologii obywateli 11 krajów. No i okazało się, że najmniej przychylni nowoczesnym rozwiązaniom są Brytyjczycy. Ponad połowa ankietowanych obywateli tego kraju. Na drugim miejscu znaleźli się Niemcy, 51%, a za nimi Kanadyjczycy, prawie połowa, 49%. Najbardziej chłonni na nowe technologie okazali się obywatele Indii, 86%, Chin, 79% oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 77%. Najwięcej czasu przed komputerami spędzają obywatele Singapuru, 44% i 5 i więcej godzin dziennie. Za nimi plasują się Meksykanie, Emiratczycy oraz mieszkający w Indiach. Meksykanie, Emiratczycy należą też do najbardziej zagorzałych użytkowników smartfonów. Te różnice, jak czytamy w Pulsie Biznesu, mogą decydować o sukcesie lub porażce danej technologii. Warto się z nimi zapoznać, jeśli firma chce rozpocząć działalność na danym rynku, zaznacza w swojej publikacji Puls Biznesu. Trzy tematy z trzech gazet. To na razie tyle, choć coś mi się wydaje, że w przeglądzie prasy w porannej audycji też pewnie i co bardziej więcej wakacyjnych tematów kolorowych, między innymi ze świata show biznesu. To na razie tyle z prasy, odkładamy na bok. Za momencik sięgniemy po muzyczny kalendarz. Przestaje się trząść. Huragany wieją, wylewają rzeki i tykają zapalniki, bo wie jak dziecko za zasłoną góry. Gdybyś była głodna, noszę kawior i szampana, gdybyś chciała pić. Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone szkół. Rzucam kości, czytam z wosku, czytam z krwi. Nie mam cię, nie ma cię przy. Na kalendarium po kolei. Najpierw przypominamy sobie te niektóre wydarzenia z historii powszechnej. Rok 1946, wówczas to 71 lat temu. Głosuj 3 razy tak wzywała komunistyczna propaganda w dniu referendum ludowego. 60 lat temu założono Polski Związek Piłki Siatkowej. Zajmuje się rozwojem, także propagowaniem siatkówki w Polsce. Organizuje rozrywki ligowe oraz pucharowe w kraju. PZP skończy 60 lat. 41 lat temu wiece pod hasłem potępienia warchołów i wichrzycieli oraz pełnego poparcia dla Edwarda Gierka były oficjalną reakcją na protesty przeciwko podwyżce cen. Rok 1976. 34 lata temu Krystyna Palmowska jako pierwsza kobieta zdobyła Broad Peak w Karakorum. 21 lat temu zaprzestano całkowicie eksploatacji złoża w kopalni soli w Wieliczce. 3 lata temu zmarł Bob Hastings, amerykański aktor radiowy, filmowy oraz telewizyjny. A w muzycznym kalendarzu wspominamy noblistę, jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich poetów, eseistę i tłumacza. Przypomnijmy, w 1980 roku został laureatem Literackiej Nagrody Nobla. Zmarł 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie, a urodził się w 1911 roku, właśnie 30 czerwca. W troszkę innym wydaniu muzycznym. Noblista Czesław Miłosz. Tak mało powiedziałem. Krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Tak mało powiedziałem. Nie zdążyłem. Serce moje zmęczyło się zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Paszcza Lewiatana zamykała się na mnie. Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie w otchłań ze sobą biały wieloryb świat. I teraz nie wiem, co było prawdziwe. Tak mało powiedziałem. Krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Tak mało powiedziałem. Nie zdążyłem. Serce moje zmęczyło się. Zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Paszcza Lewiatana zamykała się nam. Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie w otchłań ze sobą biały wieloryb świat. I teraz nie wiem, co był prawdziwy. Czesław Miłosz i syn Antony. Tak mało. Utwór pochodzi z płyty Rzeki, wydanej przez Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum. To na otwarcie dzisiejszego kalendarza. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już po 5.30 prognoza pogody. Pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, przekonuje pan synoptyk. Na północy i na wschodzie kraju możliwe burze i tam też najwięcej opadów. A wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 70, w górach oraz w czasie burz do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a w dzień od 18 stopni na wybrzeżu, 20 na Pomorzu, w centrum 22, na Dolnym i Górnym Śląsku 24. Najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 26 stopni. Na początku weekendu także sprawdzamy, co jutro. W sobotę od 19 do 24 stopni w wielu miejscach, no jeśli nie w całym kraju, przelotne opady deszczu, możliwe burze, najchłodniej nad samym morzem, najwyższa temperatura na południowym zachodzie. W niedzielę bardzo pogodnie od 20 do 23 stopni też z przelotnymi opadami. Więcej przejaśnień? Z tego, co widzę na mapach pogody, dopiero we wtorek. Still in information, reading Dire Straits w muzycznym trójkowym kalendarium na urodziny 64, które obchodzi Hollandys, drugi gitarzysta Dire Straits w latach 1980-84, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Wspominaliśmy już, może nie wprost w kalendarzu, ale także wspominając rok 1983, równo 30 czerwca, 34 lata temu zakończono produkcję legendarnego samochodu Syrena. Wówczas to z taśm bielskiej fabryki samochodów małolitrażowych zjechała ostatnia Syrena 105, nazywana królową polskich szos. Ach, na ten dźwięk łezka się wokół kręci. Ależ to brzmi. Nie sposób pomylić tego dźwięku z żadnym innym autem. Zresztą popularne syrenki trafiły tylko pod strzechy, bo w latach 60. uczestniczyły nawet w rajdach Monte Carlo. No, bez większych sukcesów stanowiły polską myśl techniczną, były produkowane przez 26 lat. Zresztą współcześni fani syrenek utworzyli w 2004 roku prężnie działający klub miłośników tych aut. Restaurują stare samochody, organizują zloty i rajdy także poza granicami kraju. Wspominamy popularne syrenki w 34. rocznicę zakończenia produkcji tych aut w bielskiej fabryce samochodów małolitrażowych. A wracając do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń urodzinowych, pamiętamy, że 38 lat kończy Andrew Burrows, perkusista Rhizoid. I was holding you back, oh back. Looking in your eyes, I thought that everything was running on track, oh back. I can't say there was anybody else, I can't say. But I'll keep on moving on. And I'll keep on moving on. You're looking straight through me now, I guess you got me figured out, alright. Looking in your eyes, I thought that there could never be a bitter end inside. I can't say there was anybody else, I can't say. Za 19.06. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za życzenia porannej obudności. Kasiek z Krakowa jest z nami już. Proponuję zagłosować na listę Przebój w Trójki. No, jeszcze troszkę będzie czasu, ale ten wakacyjny rytm urlopowy może sprawić, że nawet mimo, że jest tego czasu sporo, może zabraknąć właśnie na ten jakże przyjemny listowy, radiowy, trójkowy, cotygodniowy obowiązek. Zachęcamy niezmiennie. Państwo Beata i pan Rafał kłaniają się w Wigilię Canada Day. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam. Vancouver też na słuchu. Z deszczowego Hanoweru życzenia dobrego dnia od pani Ani. Bardzo dziękujemy. Bydgoszcz, trasa właściwie z Bydgoszczy do Koszalina, gdzie pada i wieje 18 stopni. Z Ciastkowozu pan Maciek. Na dzień dobry, pan Maciek z okolic Zawoi informuje, że cudownie świeci słońce, już nie śpi i pada deszcz. Coś pięknego daje słowo, informuje pan Maciek. Jeszcze jeden pan Maciek, który, że z tej cotygodniowej, właściwie takiej podsumowującej, pamiętnikowej wersji zdarzeń podróży dookoła świata. Dziś o tym, że mkniemy na południe w kierunku Ekwadoru. Budzik w Kordylierach Zachodnich też jest z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Maćkowi i rodzinie. Życzymy fantastycznej podróży, ciągu dalszego tejże dookoła świata. 17 stopni i wieje. Wczoraj wielka burza przeszła tuż obok. Z Jaworzna informuje pan Sławek. Pan Tomek dziś ma wolne. Dla wszystkich budzikomaniaków parzący kawy. Pan Tomek z Katowic, ale chyba muzycznie wydaje mi się, że jakoś dajemy radę. 17 stopni. Jak nie wieje, to leje. To z samego rana od pani Ani z Gliwic wiatr zimny. Koniec upałów, są i chmury, i słońce. No, te przejaśnienia właśnie. W sierszy wstaje piękny, słoneczny dzień, oby tak dalej. Czyżby to właśnie te przejaśnienia? I w końcu lato. To państwo Estera i pan Marcin już na nogach. Przyjemnego dnia państwu życzymy i tego początku poranka po wczorajszych burzach i tych nawałnicach w wielu miejscach, tak jak i widocznych efektach również dziś z samego rana za oknami tu przy Myśliwieckiej. No i jeszcze jedna data urodzinowa z najlepszymi życzeniami dla dzisiejszych jubilatów. Z najlepszymi życzeniami dla fanów grupy AHA. Keep your clever lines, hold your easy rhymes, silence everything. Silence always wins. It's a perfect alibi. There's no need to analyze. It will be alright through the longest night. Silence everything. Mistake, leave what others take, speak what's spoken to, and do what others do. Silence always wins, so silence everything. It will be alright, the morning light, just silence everything. Oh, Za 13:06. Aha. Piątek, 30 czerwca przed nami, 181 dzień tego roku. Słońce obudziło się 18 po czwartej, zajdzie minutę po 21. A jeszcze jakoś specjalnie nieodczuwalny, gdzieś może podskórnie, że dzień krótszy od najdłuższego w roku, ale też wciąż jeden z najdłuższych w roku. Potrwa 16 godzin i 43 minuty w sumie. No to jeszcze 15 z okładem została. Imieniny Emilii, Lucyny i Rajmunda z najlepszymi życzeniami imieninowymi. Jeszcze pan Jacek pyta, czy udało się coś podkreślić panu Wojtkowi. Szary, ale żeby tylko jedna piosenka. Hejże, spokojnie, rozkręcamy się. I troszeczkę też podkradamy, ale to ku mojemu usprawiedliwieniu, tak mi się wydaje, jedno słowo i zdanie, że to wyłącznie na państwa prośbę. Może jakieś specjalne namolne pojawiają się w mailach czy w SMS-ach, ale jednak takie delikatne, a może by tam w piątek zgodnie z tradycją nową, naszą świecką, przed samą szóstą, no to podkradamy jeszcze Robert Randolph and the Family Band na 8 minut przed godziną 6.

ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał.